Марнославство, як та смерть, крокує поруч, воно ліпить приводи революцій, масонських лож, військових заколотів, щоб на сам кінець вилитися в реальність. Останнім часом Ляш тільки й говорив про безліч чуттєвих утіх, якими кишить життя. Це Віталія наштовхувало на роздуми всілякого штибу, а здебільшого його мучила гризота душі. Він спохмурнів, якось подався в плечах, волосся рідшало, зір притуплювався за сидінням до ранку над тим чи іншим трактатом. Забачивши Ляща, тягнув за обшлаги засмальцованого плаща до комірчини, вилазив на стос книжок і вибухав: «Революція! Вона запалить висохлі мізки нашої нації, вона підніме, розвіє нове знамено справедливості. Безкровна революція! Цього ми повинні добитися, йдучи в народ. Хто, як не ми, Лящику, піднімемо, просвітимо зубожілий народ? Скажи!» Лящ ховав до кишені надгризаного пиріжка: «Так, так, побільше здорової люті». І вони нишпорили, вишукуючи людей до себе подібних, або в яких хоч промайне мара справедливості. Настирливо, як той гнійний жук, що розгрібає лапками послід, обридливо, жахом набуваючи досвіду, влазив Віталій до різних політичних угрупувань. Перед ним відкривалася яскрава панорама вбогости. Шукачі справедливості мали одне обличчя, видавалося, ніби хтось невидимий накупив або викроїв однакових штанів, а горопашна природа без розбору сипонула пригорщі запалених, струмуючих кварцем адреналіну очей. Вожді їхні нагадували висушених біблійних китів, готових проковтнути 5 мільйонів йон. Запалі щоки рухалися, мов боки витягнутої на лід рибини. Вони підозріло нюшили новоприбулих, наче вигнані з античного пекла цербери, і в комп'ютерних мізках вже вкладалися одним рядом сіоністський заколот, сексуальна неповноцінність, ослабла, проте ще дужа рука Москви. Вони ходили, світячи випнутими колінами, всі як один заклавши руки за спину, холодні, повні торжества значущості, тримаючи голову на тонких шиях, обмотаних зміями шарфів, з вухами повними вати і сірки, дослуховуючись до своїх підлеглих, що здавалося зовсім непотрібне. Іноді до гурту вскакував Дженджик у білому костюмі, затиснувши брунатну течку під пахвиною. На вождів падала безликість, адреналін зі шкідливою з медичного погляду швидкістю плинув за іржавілими каналами. Вони підскакували, виструнчувались навшпиньки, дотягувалися до плеча. Молодик, розстібнувши гудзики на жилеті, розкинувши ноги, обтираючи піт, оповідав щось довго й заплутано, й зовсім без змісту. Віталій сторожко ловив кожне слово, а щойно Дженджик поглинався грою, зіскакував з місця і горлопанив про рівність, братерство, об'єднання нації, про аналоги безкровних революцій. «Щоправда, то правда», – говорив він з неабиякою майстерністю. Кити витягували хустки, потай шмаркалися, косячи поглядом на прибульця в костюмі з течкою. Дженджик схвально кивав головою, вклякаючи, дивився на Віталія, потім ледь помітним порухом підкликав до себе вождя, в якого підборіддя ховається за рожевим випищеним зап'ястям. Цієї миті Лящ видає розпачливий крик смертельно зраненого оленя. За півгодини молодий чоловік у білому костюмі повинен влаштувати мініатюрний бенкет, фуршет. З гуркотом поруйнованого рейхстагу мрії падають із черепа в шлунок Лящеві. Він заплющує очі, гризе пальці, а спершу намагається забитися до кутка. Їх спочатку чемно, а далі, буцаючи в спину, виштовхують на вулицю. Взимку така річ для Ляща була немислима. Тут він скидався більше на філософа-натураліста, проте на високе слово Лящ здобувався лишень у поезії. Віддамо, пролітаючи над цим містом, йому належне. Причмелено збуджена ця дивна пара чвалала холодними й ворожими до синяви вулицями, розгрібаючи строкатий натовп. Лящ задивлявся на огрядних, задастих молодиць, смокав язиком: «Ти де, яка в неї срака?» Пара ця пірнала в морок підземного переходу.